12. ญาณวิภัง 1. สุตตันตภาชณีมาติกา 508. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สำรวมด้วยปาติโมกขสังวรอยู่ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเห็นภายในโทษที่มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในการบริโภคมันประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่ตลอดปฐมยามและปัจฉิมยามมันประกอบความเพียรในการเจริญโพธิปักขิยธรรมอย่างต่อเนื่องมีปัญญาเป็นอุบายในกิจทั้งปวงภิกษุนั้นทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับ1ทำความรู้สึกตัวในการแลดูการเหลียวดู1ทำความรู้สึกตัวในการคู้เข้าการเหยียดออก1ทำความรู้สึกตัวในการครองผ้าสังฆาติบาตรและจีวร1ทำความรู้สึกตัวในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้ม1ทำความรู้สึกในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ1ทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดและการนิ่ง1ภิกษุนั้นอาศัยเสนาสนะที่สงัดเช่นป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าดงที่แจ้งกองฟางที่สงัดมีเสียงน้อยมีเสียงกระทึกน้อยไม่มีคนสัญจรไปมาไม่มีคนพลุกพล่านเหมาะเป็นที่หลีกเร้นภิกษุนั้นอยู่ป่าอยู่โคนไม้หรืออยู่เรือนว่างนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นมุ่งเฉพาะกรรมฐานภิกษุนั้นละอภิชฌาในโลกได้มีจิตปราศจากอภิชฌาอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชฌาและความพยาบาทความคิดประทุษร้ายได้แล้วมีจิตไม่พยาบาทอยู่เป็นผู้อนุเคราะห์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งมวลชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความพยาบาทและความคิดประทุษร้ายละถีนมิทะได้แล้วเป็นผู้ปราศจากถีนมิทะอยู่เป็นผู้ได้อาโลกสัญญามีสติสัมปชัญญะชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทะและอุทธัจจกุกกุจจะได้แล้วเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านอยู่มีจิตสงบภายในตนชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะและวิจิกิจฉาได้แล้วเป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาภิกษุนั้นละนิวรณ์5เหล่านี้ที่เป็นเหตุทำให้จิตเศร้าหมองทอนกำลังปัญญาสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยทั้งหลายกล่าวสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขพระโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุตฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เพราะก้าวล่วงรูปปัจสัญญาได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญาเพราะไม่มนสิกการนานัตตสัญญาจึงได้บรรลุอากาสานัญจายตนะโดยบริกรรมว่าอากาศไม่มีที่สุดดังนี้อยู่เพราะก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงได้บรรลุวิญญาณัญจายตนะโดยบริกรรมว่าวิญญาณไม่มีที่สุดดังนี้อยู่เพราะก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวงจึงได้บรรลุอากินจัญญายตนะโดยบริกรรมว่าอะไรอะไรสักน้อยหนึ่งก็ไม่มีดังนี้เพราะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงจึงได้บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่มาติกาจบ มาติกานิเทศ509คำว่าในธรรมวินัยนี้อธิบายว่าในความเห็นนี้ในความพอใจนี้ในความชอบใจนี้ในลัทธินี้ในธรรมนี้ในวินัยนี้ในธรรมวินัยนี้ในปาพจน์นี้ในพรหมจรรย์นี้และในคำสอนของพระศาสดานี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าในธรรมวินัยนี้510คำว่าภิกษุอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะสมัญญาชื่อว่าภิกษุเพราะการปฏิญญาตนชื่อว่าภิกษุเพราะขอชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้เข้าถึงภิกขาจารย์ชื่อว่าภิกษุเพราะทรงผ้าที่ถูกทำลายชื่อว่าภิกษุเพราะทำลายบาปอกุศลธรรมได้แล้วชื่อว่าภิกษุเพราะละกิเลสได้เฉพาะส่วนชื่อว่าภิกษุเพราะละกิเลสได้โดยไม่เฉพาะส่วนชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นพระเสขะชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นพระอเสขะชื่อว่าภิกษุเพราะไม่เป็นพระเสขะและพระอเสขะชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้เลิศชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้เจริญชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ผุดผ่องชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้มีสาระชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้อุปสมบทด้วยยติจตุตถกรรมที่ไม่กำเริบสมควรแก่เหตุด้วยสงฆ์ผู้พร้อมเพียงกัน511คำว่าปาติโมกอธิบายว่าศีลเป็นที่พึ่งเป็นเบื้องต้นเป็นความประพฤติเป็นความสำรวมเป็นความระวังเป็นหัวหน้าเป็นประธานเพื่อความถึงพร้อมแห่งธรรมที่เป็นกุศลคำว่าสังวรอธิบายว่าความไม่ล่วงละเมิดทางกายทางวาจาและทั้งทางกายและวาจาคำว่าเป็นผู้สำรวมอธิบายว่าเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วเข้าไปถึงแล้วด้วยดีเข้ามาถึงแล้วเข้ามาถึงพร้อมด้วยดีเข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วด้วยดีประกอบแล้วด้วยปาติโมกขสังวรนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้สำรวมด้วยปาติโมกขสังวร512คำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่ดำเนินอยู่รักษาอยู่เป็นไปอยู่ให้เป็นไปอยู่เที่ยวไปอยู่พักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่513คำว่าถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอธิบายว่าอาจาระก็มีอนาจาระก็มีในสองอย่างนั้นอนาจาระเป็นไฉนความล่วงละเมิดทางกายทางวาจาทั้งทางกายและวาจานี้เรียกว่าอนาจาระความเป็นผู้ทุศีลแม้ทั้งหมดก็เรียกว่าอนาจาระภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เลี้ยงชีวิตด้วยการให้ไม้ไผ่ให้ใบไม้ให้ดอกไม้ให้ผลไม้ให้เครื่องสนานให้ไม้ชำระฟันการพูดยกย่องเพราะต้องการประจบให้เขารักการพูดทีเล่นทีจริงเหมือนแกงถั่วการรับเลี้ยงเด็กการรับใช้ตรงข่าวสารหรือด้วยมิจฉาชีวะอย่างใดอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรังเกียจนี้เรียกว่าอนาจาระอาจาระเป็นไฉนความไม่ล่วงละเมิดทางกายทางวาจาทั้งทางกายและวาจานี้เรียกว่าอาจาระศีลสังวรแม้ทั้งหมดก็เรียกว่าอาจาระภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ไม่เลี้ยงชีวิตด้วยการให้ไม้ไผ่ให้ใบไม้ให้ดอกไม้ให้ผลไม้ให้เครื่องสนานให้ไม้ชำระฟันการพูดยกย่องเพราะต้องการประจบให้เขารักการพูดทีเล่นทีจริงเหมือนแกงถั่วการรับเลี้ยงเด็กการรับใช้ส่งข่าวสารหรือด้วยมิจฉาชีวะอย่างใดอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรังเกียจนี้เรียกว่าอาจาระ514คำว่าโคจรอธิบายว่าโคจรก็มีอโคจรก็มีในสองอย่างนั้นอโคจรเป็นไฉนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีหญิงแพทย์สยามเป็นโคจรมีหญิงม่ายเป็นโคจรมีสาวเทื้อเป็นโคจรมีบันเดาะเป็นโคจรมีภิกษุณีเป็นโคจรหรือมีร้านสุราเป็นโคจรเป็นผู้อยู่คลุกคลีกับพระราชามหาอำมาตย์ของพระราชา เดียรถีสาวกเดียรถีด้วยการคลุกคลีกับคฤหัสถ์ที่ไม่สมควรหรือเสพคบเข้าไปนั่งใกล้ตระกูลที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสไม่เป็นดุจบ่อน้ำมักด่าและบริภาษปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่เกื้อกูลปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่ผาสุกไม่ปรารถนาความหลุดพ้นจากโยคะแก่พวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาเช่นนั้นนี้เรียกว่าอโคจรโคจรเป็นไฉนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ไม่เป็นผู้หญิงแพทย์สยาเป็นโคจรไม่เป็นผู้หญิงม่ายเป็นโคจรไม่เป็นผู้มีสาวเทื้อเป็นโคจรไม่เป็นผู้มีบัณฑะเป็นโคจรไม่เป็นผู้มีภิกษุณีเป็นโคจรไม่เป็นผู้มีร้านสุราเป็นโคจรไม่อยู่คุกคลีกับพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาเดียรถีสาวกเดียรถีด้วยการคลุกคลีกับคฤหัสถ์ที่ไม่สมควรหรือเสพคบเข้าไปนั่งใกล้ตระกูลที่มีศรัทธาเลื่อมใสเป็นดุจบ่อน้ำรุ่งเรืองไปด้วยผ้ากาสาวะอบอวลไปด้วยกลิ่นของฤาษีปรารถนาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ปรารถนาแต่สิ่งที่เกื้อกูลปรารถนาแต่สิ่งที่เป็นความผาสุกปรารถนาแต่ความหลุดพ้นจากโยคะแก่พวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาเช่นนั้นนี้เรียกว่าโคจรภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบแล้วด้วยอาจาระนี้และด้วยโคจรนี้ด้วยประการฉะนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร515ในคำว่าเห็นภัยในโทษมีประมาณน้อยอธิบายว่าในคำว่าเห็นภัยในโทษมีประมาณน้อยนั้นโทษมีประมาณน้อยเป็นไฉนโทษอย่างต่ำอย่างเบาที่สมมติกันว่าโทษเบาที่จะพึงทำด้วยความสำรวมระวังและด้วยจิตตุปบาทที่เนื่องด้วยมนสิการเหล่านี้เรียกว่าโทษมีประมาณน้อยภิกษุเป็นผู้เห็นโทษภัยความชั่วร้ายและเห็นการสลัดออกในโทษที่มีประมาณน้อยเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเห็นภัยในโทษมีประมาณน้อยด้วยประการฉะนี้516ในคำว่าสมาทานศึกษาในสิกขาทั้งหลายนั้นสิกขาเป็นไฉนสิกขา4คือ 1. สิกขาของภิกษุเรียกว่าภิกขุสิกขา 2. สิกขาของภิกษุณีเรียกว่าภิกขุณีศึกษา 3. สิกขาของอุบาสกเรียกว่าอุปาสกสิกขา 4. สิกขาของอุบาสิกาเรียกว่าอุปาสิกาสิกขาเหล่านี้เรียกว่าสิกขาภิกษุสมาทานในสิกขาเหล่านี้ทั้งหมดด้วยการสมาทานทุกอย่างไม่ให้มีส่วนเหลือประพฤติอยู่ในสิกขาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสมาทานศึกษาในสิกขาทั้งหลาย517คำว่าคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอธิบายว่าความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายก็มีความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายก็มีในสองอย่างนั้นความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นไฉนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วรวบถือแยกถือไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุสี่นั้นซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ย่อมไม่รักษาจักขุนสี่ไม่ถึงความสำรวมในจักขุนสี่ฟังเสียงด้วยหูสูดกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วรวบถือแยกถือไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรีย์นั้นซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ย่อมไม่รักษามนินทรีย์ไม่ถึงความสำรวมในมนินทรีย์ความไม่คุ้มครองกิริยาที่ไม่คุ้มครองความไม่รักษาความไม่สำรวมอินทรีย์หกเหล่านี้นี้เรียกว่าความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายความเป็นผู้คุ้มครองใน อินทรีย์ทั้งหลายเป็นไฉนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนศีนั้นซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ย่อมรักษาจากขุนศีถึงความสำรวมในจักขุนศีฟังเสียงทางหูสูดกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้ธรรมารมณ์ทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรีย์นั้นซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ย่อมรักษามนินทรีย์ถึงความสำรวมในมนินทรีย์ความคุ้มครองกิริยาที่คุ้มครองความรักษาความสำรวมอินทรีย์หกเหล่านี้นี้เรียกว่าความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบด้วยความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย518คำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคอธิบายว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคก็มีความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคก็มีในสองอย่างนั้นความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเป็นไฉนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ไม่พิจารณาโดยแยบคายบริโภคอาหารเพื่อเล่นเพื่อความมัวเมาเพื่อประเทืองผิวเพื่อความอ้วนผีความเป็นผู้ไม่สันโดษความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณความเป็นผู้ไม่พิจารณาในการบริโภคนั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคเป็นไฉนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายว่าเราบริโภคอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อความมัวเมาเพื่อประเทืองผิวและเพื่อความอ้วนผีแต่เพื่อกายนี้ดำรงอยู่เพื่อให้ชีวิตอินทรีย์เป็นไปเพื่อบำบัดความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยอุบายนี้เราจะกำจัดเวทนาเก่าเสียได้และจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความเป็นไปแห่งชีวิตอินทรีย์ความไม่มีโทษและการอยู่โดยผาสุกจักมีแก่เราดังนี้แล้วจึงบริโภคอาหารความสันโดษความเป็นผู้รู้จักประมาณการพิจารณาในการบริโภคนั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบแล้วด้วยความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค519ภิกษุเป็นผู้หมั่นประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่ตลอดปฐมยามและปัจฉิมยามเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรีสำเร็จสีหสัยญาตโดยการนอนตะแคงข้างขวาเท้าซ้อนเท้ามีสติสัมปชัญญะตั้งใจว่าจะลุกขึ้นตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรีชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีภิกษุชื่อว่าเป็นผู้หมั่นประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่ตลอดปฐมยามและปัจฉิมยามด้วยประการฉะนี้520คำว่าความเพียรที่เป็นไปติดต่ออธิบายว่าการปรารภความเพียรทางใจเป็นต้นละสัมมาวายามะ521คำว่าปัญญาเป็นอุบายในกิจทั้งปวงอธิบายว่าปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิ522ในคำว่าเป็นผู้หมั่นประกอบความเพียรในการเจริญโพธิปักขิยธรรมนั้นโพธิปักขิยธรรมเป็นไฉนโพชฌงค์7คือ1. สติสัมโพชฌงค์ 2. ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ 3. วิริยะสัมโพชฌงค์ 4. ปีติสัมโพชฌงค์ 5. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 6. สมาธิสัมโพชฌงค์ 7. อุเปกขาสัมโพชฌงค์เหล่านี้เรียกว่าโพธิปักขิยธรรม ภิกษุเสพเจริญทำให้มากซึ่งโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้นด้วยประการฉะนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้มันประกอบความเพียรในการเจริญโพธิปักขิยธรรม523ภิกษุทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับทำความรู้สึกตัวในการแลดูการเหลียวดูทำความรู้สึกตัวในการคู้เข้าการเหยียดออกทำความรู้สึกตัวในการครองผ้าสังฆาติบาตรจีวรทำความรู้สึกตัวในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มทำความรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดการนิ่งเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะก้าวไปถอยกลับ1เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะแลดูเหลียวดู1เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะคู้เข้าเหยียดออก1เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในการครองผ้าสังฆาติบาตรและจีวร1เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้ม1เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ1เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดและการนิ่ง1 524บรรดาสภาวธรรมเหล่านั้นสติเป็นไฉนสติความตามระลึกความหวนระลึกสติกิริยาที่ระลึกความระลึกความทรงจำความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติสตินทรีย์สติพละสัมมาสตินี้เรียกว่าสติ525ในคำว่ามีสัมปชัญญะนั้นสัมปชัญญะเป็นไนปัญญากริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรความวิจัยธรรมความกำหนดหมายความเข้าไปกำหนดความเข้าไปกำหนดเฉพาะภาวะที่รู้ภาวะที่ฉลาดภาวะที่รู้ละเอียดความรู้อย่างแจ่มแจ้งความคิดค้นความใคร่ครวญปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเครื่องทำลายกิเลสปัญญาเครื่องนำทางความเห็นแจ้งความรู้ดีปัญญาเหมือนประตักปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละปัญญาเหมือนสัตราปัญญาเหมือนปราสาทความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐินี้เรียกว่าสัมปชัญญะภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบแล้วด้วยสตินี้และสัมปชัญญะนี้ด้วยประการฉะนี้ด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเข้าไปถอยกลับ1เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะแลดูเหลียวดู1เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะคู้เข้าเหยียดออก1เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในการครองสังขาติบาตรและจีวร1เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้ม1เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ1เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดและการนิ่ง1 526คำว่าสงัดอธิบายว่าแม้หากเสนาสนะจะอยู่ในที่ใกล้แต่เสนาสนะนั้นไม่พลุกพล่านด้วยเหล่าคฤหัสถ์และบรรพชิตเพราะฉะนั้นเสนาสนะนั้นชื่อว่าสงัดแม้หากเสนาสนะจะอยู่ในที่ห่างไกลแต่เสนาสนะนั้นไม่พลุกพล่านด้วยเหล่าคฤหัสถ์และบรรพชิตเพราะฉะนั้นเสนาสนะนั้นก็ชื่อว่าสงัด527คำว่าเสนาสนะอธิบายว่าเสนาสนะคือเตียงตังฟูกหมอนวิหารเพิงปราสาทป้อมโรงกลมที่เร้นลับถ้ำโคนไม้พุ่มไผ่หรือสถานที่ที่ภิกษุยับยั้งอยู่ที่ทั้งหมดนี้ชื่อว่าเสนาสนะ528คำว่าอาศัยเสนาสนะที่สงัดอยู่อธิบายว่าอาศัยอยู่ด้วยดีพักอยู่เข้าไปพักอยู่พักอาศัยเสนาสนะที่สงัดนี้อยู่ พราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอาศัยเสนาสนะที่สงัดอยู่529คำว่าป่าอธิบายว่าสถานที่ออกไปนอกเขตเมืองทั้งหมดนี้ชื่อว่าป่า530คำว่าโคนไม้อธิบายว่ารุกขมูลคือโคนไม้บรรพตคือภูเขากันทระคือซอกเขาคิริคูหาคือถ้ำในภูเขาสุสานคือป่าช้าอัพโพกาดคือที่แจ้งปลาลับปุญชะคือกองฟาง531คำว่าดงนี้เป็นชื่อของเสนาสนะที่ห่างไกลคำว่าดงนี้เป็นชื่อของเสนาสนะที่มีป่าทึบคำว่าดงนี้เป็นชื่อของเสนาสนะที่น่าหวาดกลัวคำว่าดงนี้เป็นชื่อของเสนาสนะที่น่ากลัวจนขนพองสยองกล้าวคำว่าดงนี้เป็นชื่อของเสนาสนะที่ตั้งอยู่ปลายแดนคำว่าดงนี้เป็นชื่อของเสนาสนะที่ไม่อยู่ใกล้มนุษย์คำว่าดงนี้เป็นชื่อของเสนาสนะที่อยู่ได้ยาก532คำว่ามีเสียงน้อยอธิบายว่าแม้หากเสนาสนะจะอยู่ในที่ใกล้แต่เสนาสนะนั้นไม่พลุกพล่านด้วยเหล่าคฤหัสถ์และบรรพชิตเพราะฉะนั้นเสนาสนะนั้นจึงชื่อว่ามีเสียงน้อยแม้หากเสนาสนะจะอยู่ในที่ห่างไกลแต่เสนาสนะนั้นไม่พลุกพล่านด้วยเหล่าคฤหัสถ์และบรรพชิตเพราะฉะนั้นเสนาสนะนั้นก็ชื่อว่ามีเสียงน้อย533คำว่ามีเสียงอึกทึกน้อยอธิบายว่าเสนาสนะใดมีเสียงน้อยเสนาสนะนั้นชื่อว่ามีเสียงอึกทึกน้อยเสนาสนะใดมีเสียงอึกทึกน้อยเสนาสนะนั้นชื่อว่าไม่มีคนสัญจรไปมาเสนาสนะใดไม่มีผู้คนสัญจรไปมาเสนาสนะนั้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่มนุษย์แอบทำการได้เสนาสนะใดเป็นสถานที่ที่มนุษย์แอบทำการได้เสนาสนะนั้นก็ชื่อว่าสมควรเป็นที่หลีกเร้นอยู่534คำว่าเป็นผู้อยู่ป่าอยู่โคนไม้หรืออยู่เรือนว่างอธิบายว่าเป็นผู้อยู่ป่าอยู่โคนไม้หรืออยู่เรือนว่าง535คำว่านั่งคูบัลลังก์อธิบายว่าเป็นผู้นั่งขัดสมาธิ536คำว่าตั้งกายตรงอธิบายว่ากายที่ดำรงไว้ตั้งไว้ย่อมเป็นกายตรง537ในคำว่าดำรงสติมั่นมุ่งเฉพาะกรรมฐานนั้นสติเป็นไฉนสติความตามระลึกเป็นต้นละสมาสตินี้เรียกว่าสติสตินี้เป็นอันภิกษุดำรงไว้มั่นแล้วตั้งไว้ดีแล้วที่ปลายจมูกหรือที่นิมิตเหนือริมฝีปากเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าดำรงสติมั่นมุ่งเฉพาะกรรมฐาน538ในคำว่าละอภิชฌาในโลกได้นั้นอภิชฌาเป็นไฉนความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตนี้เรียกว่าอภิชฌาโลกเป็นไฉนอุปาทานขันธ์5ชื่อว่าโลกนี้เรียกว่าโลกอภิชฌานี้เป็นอันสงบระงับสงบเงียบดับไปดับสิ้นไปถูกทำให้พินาศไปให้พินาศย่อยยับไปให้เหือดแห้งไปให้เหือดแห้งไปด้วยดีให้สิ้นแล้วในโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าละอภิชฌาในโลกได้539ในคำว่ามีจิตปราศจากอภิชฌานั้นจิตเป็นไฉนจิตมโนมานัตมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้เป็นธรรมชาติปราศจากอภิชฌาเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีจิตปราศจากอภิชฌา540คำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่ดำเนินอยู่รักษาอยู่เป็นไปอยู่ให้เป็นไปอยู่เที่ยวไปอยู่พักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่541ในคำว่าชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชฌานั้นอภิชฌาเป็นไฉนความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตนี้เรียกว่าอภิชฌาจิตเป็นไฉนจิตมโนมานัตมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตภิกษุชำระจิตนี้ให้บริสุทธิ์ให้ผุดผ่องให้หมดจดให้หลุดให้พ้นให้หลุดพ้นจากอภิชฌานี้ พราะฉะนั้นจึงเรียกว่าชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชฌา542คำว่าละพยาบาทและความคิดประทุษร้ายได้แล้วอธิบายว่าความพยาบาทก็มีความประทุษร้ายก็มีในสองอย่างนั้นความพยาบาทเป็นไฉนจิตอาฆาตความขัดเคืองความกระทบกระทั่งความแค้นความเคืองความขุ่นเคืองความพลุ้งพล่านโทสะความคิดประทุษร้ายความคิดมุ่งร้ายความขุ่นจิตธรรมชาติที่ประทุษร้ายใจความโกรธกิริยาที่โกรธภาวะที่โกรธมีลักษณะเช่นว่านี้และความคิดประทุษร้ายกิริยาที่คิดประทุษร้ายภาวะที่คิดประทุษร้ายความคิดปองร้ายกิริยาที่คิดปองร้ายภาวะที่คิดปองร้ายความพิโรธความแค้นความดุร้ายความเกรี้ยวกราดความไม่แช่มชื่นแห่งจิตนี้เรียกว่าความพยาบาทความคิดประทุษร้ายเป็นไฉนความพยาบาทอันใดอันนั้นเป็นความคิดประทุษร้ายความคิดประทุษร้ายอันใดอันนั้นเป็นความพยาบาทความพยาบาทนี้และความคิดประทุษร้ายนี้เป็นอันสงบระงับสงบเงียบดับไปดับสิ้นไปถูกทำให้พินาศไปให้พินาศย่อยยับไปให้เหือดแห้งไปให้เหือดแห้งไปด้วยดีให้สิ้นไปด้วยประการฉะนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าละความพยาบาทและความคิดประทุษร้ายได้แล้ว543ในคำว่ามีจิตไม่พยาบาทนั้นจิตเป็นไฉนจิตมโนมานัตมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้เป็นจิตไม่พยาบาทเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีจิตไม่พยาบาท544คำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่เป็นต้นละพักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่545คำว่าชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความพยาบาทและความคิดประทุษร้ายอธิบายว่าความพยาบาทก็มีความคิดประทุษร้ายก็มีในสองอย่างนั้นความพยาบาทเป็นไฉนจิตอาฆาตความขัดเคืองความกระทบกระทั่งความแค้นความเคืองความขุ่นเคืองความพลุ่งพล่านโทสะและความคิดประทุษร้ายความคิดมุ่งร้ายความขุ่นจิตธรรมชาติที่ประทุษร้ายใจความโกรธกิริยาที่โกรธภาวะที่โกรธมีลักษณะเช่นว่านี้และความคิดประทุษร้ายกิริยาที่คิดประทุษร้ายภาวะที่คิดประทุษร้ายความคิดปองร้ายกิริยาที่คิดปองร้ายภาวะที่คิดปองร้ายความพิโรธความแค้นความดุร้ายความเกรี้ยวกราดความไม่แช่มชื่นแห่งจิตนี้เรียกว่าความพยาบาทความคิดประทุษร้ายเป็นไฉนความพยาบาทอันใดอันนั้นเป็นความคิดประทุษร้ายความคิดประทุษร้ายอันใดอันนั้นเป็นความพยาบาทจิตเป็นไฉนจิตมโนมานัตเป็นต้นละมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตภิกษุชำระจิตให้บริสุทธิ์ให้ผุดผ่องให้หมดจดให้หลุดให้พ้นให้หลุดพ้นจากความพยาบาทและความคิดประทุษร้ายนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความพยาบาทและความคิดประทุษร้าย546คำว่าละถีนมิทะได้แล้วอธิบายว่าถีนมิทะนั้นแยกเป็นถีนะอย่างหนึ่งมิทะอย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นถีนะเป็นไฉนในความหดหู่ความไม่ควรแก่การงานความท้อแท้ความท้อถอยแห่งใจความย่อหย่อนกิริยาที่ย่อหย่อนภาวะที่ย่อหย่อนความท้อถอยกิริยาที่ท้อถอยภาวะที่ท้อถอยแห่งใจนี้เรียกว่าถีนะมิทะเป็นไฉนความไม่สะดวกกายความไม่ควรแก่การงานความหงอยเหงาความซบเซาแห่งกายความง่วงนอนความง่วงซึมความหลับความโงกง่วงความอยากหลับกิริยาที่อยากหลับภาวะที่อยากหลับนี้เรียกว่ามิทธะถีนานมิทธะนี้เป็นอันสงบประงับสงบเงียบดับไปดับสิ้นไปถูกทำให้พินาศไปให้พินาศย่อยยับไปให้เหือดแห้งไปให้เหือดแห้งไปด้วยดีให้สิ้นไปแล้วด้วยประการฉะนี้เพ พราะฉะนั้นจึงเรียกว่าละถีนมิทะได้แล้ว547คำว่าผู้ปราศจากถีนมิทะอธิบายว่าชื่อว่าเป็นผู้ปราศจากถีนมิทะเพราะสละคลายปล่อยวางสละคืนและละสละคืนถีนมิทะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้ปราศจากถีนมิทะ548คำว่าอยู่อธิบายว่าเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่549ในคำว่าได้อาโลกสัญญานั้นสัญญาเป็นไฉนความจำได้กิริยาที่จำได้ภาวะที่จำได้นี้เรียกว่าสัญญาสัญญานี้เป็นความสว่างเปิดเผยบริสุทธิ์ผ่องใสเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าได้อาโลกสัญญา